çiğnemeye devam eden, bu yasağı çiğnemeye devam eden o topluluğu, o Yahudi topluluğunu ne yaptı? O balık tutan topluluğu helak etti ve kunu kıradeten hasiin dedi onlara. Haydi şimdi aşağılık maymunlar olun. Onları Allah Teala ne yaptı? Maymuna çevirdi. Az sonra hadislerde de bununla ilgili değineceğiz. Müellif rahimahullah burada bizlere Ali İmran suresindeki Allah Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor. Diyor ki: "Vel tekun minkum ummetun yed'una ila'l hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna ani'l munkar." Sizlerin içinden hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. Burada bakın, ilim ehli diyor ki Allah Teala'nın bu emri, bu vazifenin yerine getirilmesinin farz olduğunu gösteriyor. Yani emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesinin farz olduğunu gösteriyor. Diyor ki buradaki minkum içinizden bir topluluk, yani bütün topluluk, bütün Müslümanlara farz değil. O zaman biz bu tarz farzlara ne diyoruz? Farzı kifaya diyoruz. Ümmetten bir topluluk yaptığında diğerlerinden düşen farzlar. Ve ulaike humul muflihun. İşte felaha eren, kurtuluşa erdirilen insanlar onlardır. Emri bil maruf yapan, insanlara iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan insanlar. Tabi bunun şartlarını defaatle söyledik, hatırlarsınız. Dedik ki emreden kişi önde ne olacak? Emrettiği yahut da yasakladığı şeyin alimi olacak, bileni olacak. Yasakladığı şeyi yahut emrettiği şeyin alimi olacak. Yani bilecek. Cahil bir insan emri bil maruf nehyanil münker yapamaz. Ondan sonra davet ettiği kişinin konumunu bilecek. Yani ona nasıl yaklaşması lazım? Nasıl davet etmesi lazım? Gerçekten o insan o münkeri terk ediyor mu? O münkeri yapıyor mu? Allah Teala'nın yasaklamış olduğu şeyi irtikap ediyor mu? İşliyor mu? Yani adam yolcudur, sefere çıkmıştır. O gün oruç tutmuyordur. Ramazan günü otogarda sen tutmuşsundur adamı. Adama diyorsundur ki kardeşim niye oruç tutmuyorsun? Allah'tan korkmuyorsun. Adam da sana der ki ben neyim? Seferiyim. Onun için karşındaki davet ettiğin emri bil maruf nehyi anil münker yaptığın kişinin durumu da çok önemli. Onu da bileceksin. Üçüncü olarak yasakladığın ortadan kalkmasını istediğin münker ortadan kalkıp da yerine daha büyük bir fitne, daha büyük bir bela, musibet ne yapmayacak? Gelmeyecek. Yani adam bir günah işliyor. Biliyorsun ki bu adam bu günahı işlemekten vazgeçerse, vazgeçirirsen yerine daha büyük bir günah işlemeye başlayacak. Yani adam mesela örnek verelim ki bu örnek şey olmasın. Yani sigara içenlere kendilerinin yaptıkları amelin hoş göstermesin. İlim ehli bu örneği veriyor. Diyor ki mesela adam sigara içiyor. Çok asevi bir adam. Kendini tutamayan bir adam. Sigara içtiği zaman sinirleri dinen bir adam. Bu adam sigarayı bırakır, bu adama sigara bıraktırılırsa bu adamın esrar ya da eroin kullanma ihtimali bırakın ihtimal. Yani kesin sigarayı bırakıp esrara veya eroine intikal edecek. Diyor ki o zaman bu adama ne yapılmaz? Yani, sigarası bıraktırılmaz. Tabi buradan da şu çıkmaz yani. Ben de böyleyim. Ben değil. Herkes Allah'tan korksun. Yani Allah Teala'nın vermiş olduğu vücuda emanete zarar veren bir adam öncelikle hıyanet. Allah Teala'ya, Allah Teala'nın verdiği emanete hıyanet eden insan konumundadır. Bir de ilim ehli şunu konuşmuş, ihtilaf etmişler. Demişler ki emri bil maruf yapan yahut da nehyanil münker yapan insan yapmış olduğu emri bil maruf, emretmiş olduğu iyiliği önce kendisi yapmalı mı? Yasakladığı şeyden önce kendisi ele tek çekmeli mi? Bu gerekir mi, gerekmez mi? De diyor ki ilim ehli, hayır bu gerekmez. Yani sen bir şeyden alıkoyabilirsin. O alıkoyduğun şeyi sen yapıyorsan bunun günahı sana yazılır. Ancak bu şey demek değildir. Sen o günahı işliyorsun diye karşındaki adamı ondan alıkoyamazsın manasına gelmez. Ama bunun cezası da bunun ukubeti de az sonra hadiste gelecek. Yani öyle kolay bir ceza değil arkadaşlar. Cehennemde değirmen etrafında dönen eşek gibi bir insan türü olacak. Kendi etrafında dönecek. Bağırsakları etrafında, karnından bağırsakları çıkmış halde dönecek. Aleyhisselatü Vesselam böyle vasfediyor. İnsanlar diyecekler ki Allah Allah, bu adam bize dünyada emri bil maruf yapardı. İyiliği emreder, bizi kötülükten alıkordu. Niye bu burada? Niye böyle bir azap çekiliyor? Denecek ki onu yapmazdı. Emrettiği şeyleri yapmaz. Yasakladıkları şeyden de kaçınmazdı. Yani bunun günahı ayrı. Ama bu şu demek değil. Böyle bir adam emri bil maruf yapamaz, nehyanil münker yapamaz değil. O halde bakın Allah-u Teala bize nasıl hitap ediyor? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّا Sizlerin içinden bir ümmet olsun. Ne olsun? Bunlar ne yapsınlar? يَدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet etsinler. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ İyiliği emretsinler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten de alıkoysunlar. Yani bu vazife ümmet içinde kaim olmadığı sürece, devam etmediği sürece ne yapar? Ümmetin hepsi, tümü bu farzı terk ettiği için günaha girer ve artık münkerler sokak ortasında işlenmeye başlar ve durum her geçen gün kötüye gider. Yine Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani bizler İslam topluluğu olarak Allah tarafından bakın tezkiye edilen, referans edilen, övülen bir toplumuz. Hayırlı bir topluluk olmakla vasfedilmişiz. Peki ne yaparız biz? Allah-u Teala bizi neden hayırlı bir topluluk olarak nitelemiş? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar. Sizler iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, alıkorsunuz. Kötülüğü yasaklarsınız. Yani şimdi bununla ilgili konuşsak haftalarca konuşuruz. Yani emri bil maruf ve nehyanil münker ayetlerini alsak, Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hepiniz ra'i, çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz hadisini alsak, hepimizin görevlerini tek tek saysak haftalar alır. Yani bizler evimizde neyiz? Reisiz. İşimizde reisiz. Mahallemizde, sorumlu olduğumuz yerlerde reisiz. Ve orada yapmış olduğumuz kusur, taksirat, emri bil maruf yapmamamız, nehyanil münker yapmamamız bize ne yapar arkadaşlar? Allah huzurunda hesaba çekmemize sebep olur. Hesaba çekilmemize sebep olur. Yani hiçbir şey öbür tarafta ahirette bu dünyadaki gibi güllük gülistanlık olmayabilir. Hiç ummadığın sorumluluklar ve mesuliyetler yarın ahirette karşına bu görevi terk ettiğin için çıkabilir. Evinde insanlar oturmuş dizi film seyrediyor ve sen onlara şey diyemiyorsun. Veya demiyorsun. Nehy-i anil münker yapmıyorsun. Senin örneğin olan yani bu fiili yapan Yahudi topluluğundan Allah-u Teala bahsetmiş. Niye bahsetmiş? Onlar gibi olma diye. Allah-u Teala onları neye çevirmiş? Maymuna çevirmiş. Bu münkeri işledikleri için. Diğer ayette diyor ki Allah-u Teala خُذِ الْعَفْبَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ Affı tercih et. Yani insanlarla muamele ederken ne yap? Affedici ol, müsamahakar ol. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ İyiliği emret. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ve cahillerden uzak dur, yüz çevir. Yani cahillerle muhatap olma. Başına onları dolama, başına sarma. Davet et. Anlarsa anlar, anlamazsa anlar. Yoluna devam et. Yine Allah-u Teala diğer Tevbe suresinde diğer ayette diyor ki وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Müminler birbirlerinin dostudur. Evliyasıdır. Bizler birbirimizin neyiz? Dostuyuz. Peki dostluğumuz nerede ortaya çıkıyor? Birbirimiz hakkındaki hayrı dileyişimiz, iyiliği dileyişimiz nerede ortaya çıkıyor? Ayetin hemen devamında Allah Teala buyuruyor. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar birbirlerine emri bil marufta bulunur وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ve birbirlerini kötülükten uzak tutarlar. Yani bir insan kardeşi için hayır diliyorsa gerçek manada yani Allah'ın dininde ve bu din nezdinde bir insan birisinin hakkında hayır diliyorsa ona emri bil maruf yapar ve onu kötülükten sakındırır, alıkor. Ama insanların örfünde nedir? Bir insan bir insana bir iyilik yaparsa onun elinden tutar, ona iş verir, iş bulur gibi şeyler. Değil mi? Ama asıl iyilik emri bil maruf olur kardeşim. Bak yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi bir haram gördüğü zaman yerine göre ne yapmış? Kimi zaman şiddetli davranmış, kimi zaman yumuşak davranmış. Az sonra gelecek yine hadislerde. Ama asıl olan yani her makama göre, her zamana göre, her mekana göre davranış biçimini ne yapmak? Kişiye göre, zamana göre belirlemek. Yani Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman ağır konuşmuş, kimi zaman ne yapmış? Yumuşak konuşmuş. Sen de bu şekilde kardeşinin elinden tutarak nasihat etmeyi ne yapmayacaksın? Bırakmayacaksın, terk etmeyeceksin ki gerçek dostluk burada ortaya çıkar. Yine diğer ayette Maide suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Lu'inellezine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem." İsrail oğullarından küfredenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Allah Teala İsrail oğullarından, Yahudilerden bir topluluğun peygamber diliyle lanetlendiğini söylüyor. Ne kötü bir kazanç. Yani Allah'ın göndermiş olduğu elçi yeryüzünde bir topluluğa lanet ediyor. Bunun sebebi ne? Bu lanete müstahak olmalarının, hak etmelerinin sebebi ne? ذَٰلِكَ بِمَا عَسَوْ İsyan etmelerinden dolayı. Allah-u Teala'nın yasaklarını çiğnemelerinden dolayı. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ عُدْوَان haddi aşmalarından dolayı. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ yapmış oldukları münkerden hiçbir zaman ne yapmazlardı onlar? Birbirlerini nehyetmezlerdi. Yani evinde münker yaşanır, göz yumar, ses çıkarmaz. Ailesinde münker görür, gözüyle görür, ses çıkarmaz. İş yerinde münker görür, ses çıkarmaz. Etrafında münker görür, ses çıkarmaz. Sonuç, Allah'ın göndermiş olduğu bir Resul değil, Davud ve İsa gibi gönderilmiş iki tane Resul'ün lisanıyla, diliyle bu insanlar ne olmuş? Laneti hak etmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bunlardan haber vermiş. Sebebi ne? Niye bizlere haber veriyor bunu Allah Teala? Onların düştüğü hataya bizlerin de ne yapmaması için? Düşmemesi için. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Onlar ne kötü şeyler yapıyorlar. Ne de kötü işler yapıyorlar. Yine Allah Teala buyuruyor ki وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Hak Rabbiniz tarafından gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen de inkar etsin. Yani buradaki ifade, seçenek ifadesi değil arkadaşlar. Yani dilersen al, dilersen alma. Hani bu nasıl bir ifade? Arapçada da Türkçede de bazen tahyir diyor aynen. Tahyir. Ne demek? Yani hürsün. Buradaki öyle bir ifade mi? Hayır. Buradaki tehdit ifadesi. Yani hoca, öğretmen okulda der ki öğrencisine ister çalış, ister çalışma. Bu neyin ifadesidir? Ne anlatmak ister hoca? Yani tehdit eder seni. Allah Teala diyor ki hak artık gelmiş. Burada kendini kurtarmak isteyen iman etsin. Kendini kurtarmak istemeyen, kendini sevmeyen de ne yapsın? Felyekfur. Küfesin. İnkar etsin. Allah Teala'nın buna ihtiyacı yok. Yine Allah Teala buyuruyor ki فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a davetini aleni yapması için gelen ilk emirlerden bir tanesi. Biliyorsunuz belli bir süre Aleyhisselatü Vesselam davetini sırrı gizli yapmıştı. Sonra bu ayetini فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Sana emrolunanı ne yap? Haykır. Artık açıkça emrolunanı ilet, tebliğ et. وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden اِعْرَاضَ yüz çevir. Sonra Allah Teala buyuruyor ki اَنْزَيْنَا الَّذ۪ينَ اَنْهَوْنَا عَنِ السُّٰهُ Araf suresi deminki bahsetmiş olduğumuz balık hadisesine muhatap olan kavim. Dedi ki kendilerine cumartesi günü balığın böyle bolca geldiği denizin üzerinde böyle balıkların yüzdüğü o kavim Allah Teala onlardan bahsederken diyor ki فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ O topluluk kendilerine öğütlenen şeyleri unutunca yani orada olmayınca, umursamayınca diyor ki Allah Teala اَنْزَيْنَا الَّذ۪ينَ اَنْهَوْنَا عَنِ السُّٰهُ Üçe ayırmıştık o topluluğu değil mi? Kötülükten alıkoyanları ey insanlar bakın bunları yapmayın, etmeyin diyenleri kurtardık diyor Allah Teala. اَنْزَيْنَا عَنِ الَّذ۪ينَ اَنْهَوْنَا عَنِ السُّٰهُ وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ Zulmedenleri yani balık tutarak Allah'ın emrini çiğneyenleri katı bir azapla ne yaptık? Yakaladık. لِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Bu kötü azaba maruz kalmalarının sebebi nedir? Fasık olma. İtaatten, Allah'a olan itaatten dışarı çıkmalarından dolayı ne yaptık? Onları acı bir azapla yakaladık. İlk hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle derken işte من رأى منكم منكرا فليغيره بيده Sizlerden kim bir münker görürse onu eliyle ne yapsın? Değiştirsin. Bu gücü olan insan için. Sınırları içinde işlenen Allah'a isyanı gören, bilen yöneticiler için. Evindeki münkeri gören aile reisi için. İş yerindeki münkeri gören iş sahibi için. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu değiştir. Elinle değiştiren de. Yani evde bir münker gördün. Evde insanlar müzik dinliyor. Televizyon seyrediyor. Haram işleniyor. Bunu ne yapmalısın sen? Elinle değiştirmelisin. O haram işlendiği sürece sen bil ki bu haramdan dolayı Allah'ın huzurunda o haramı işleyen insanlardan önce ilk hesaba çekilecek insansın. Niye hesaba çekileceksin? Allah Teala sana şu soruyu soracak. Niye emri bil maruf yapmadın? Niye hani münkerden nehyetmedin? فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ Eliyle değiştiremeyen diliyle değiştirecek. Bu da alimler, ilim ehli. Sen komşunda olan bir münkeri gidip ne yapamazsın? Gidip komşuna girip televizyonda müzik çalıyor diye televizyonun düğmesini kapatamazsın değil mi? Ama dilinle tebliğ yaparsın. فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ Bunu da yapamıyorsan kalbinle ne yapacaksın? İnkar edeceksin münkeri. وَذَٰلَكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ Bu da imanın neyi? En zayıf. Şimdi bazen taksiye biniyorsun veya işte yolculuğa çıkıyorsun. Adam arabasına nazar boncuğu koymuş, muska koymuş, bir şeyler koymuş. Bazen şeytan sana o adamdan konuşmamanı vesvese veriyor. Orada bu hadis hemen aklına gelsin. Yani sen orada veya adam taksiye binmişsin, açmış da bir müzik dinliyor. Sen o arabayı kiralamışsın. O araba artık o anlık senin. O müziği sen orada kapatacaksın. Yani senin sorumluluğun dahilinde. Bileceksin ki kapatmazsan, kapattırmazsan sen ne yapmadın? Elinle değiştirmen gereken bir şeyi elinle değiştirmedin. Dilinle de pısırık kaldın, konuşmadın, sustun. Kalbinle belki buğz ettin, etmedin. Yani burada o sınavı ne yaptın? Kaybettin. Yani gideceğin yere belki çabuk gittin, çabuk vardın, çabuk ulaştın ama öbür taraftan ahirette birçok kayıplara sebep oldu. İkinci hadis İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مَا مِنْ نَبِيِّنْ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِي اُمَّةٍ قَبْلِي اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابُ Allah-u Teala benden önce göndermiş olduğu her peygamberle birlikte ne yaptı? O peygamberlere, o kendi ümmetinden havariler, bu ashab, sahabeler, destekçiler verdi. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ Bu havariler, o peygamberlerin ashabı, dostları, o peygamberin sünnetlerini ne yaptılar? Aldılar, getirmiş oldukları dini yaşadılar ve onun peşinden, izinden gittiler. ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفُ Her havari ve peygamberlerin ashabından, yakın dostlarından sonra bir topluluk meydana gelir. Nesiller ortaya çıkar. يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Onlar yapmadıkları şeyleri söylerler, yapmadıkları şeylerle konuşurlar. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُغْمَرُونَ Ve kendilerine emrolunmayan şeyleri yaparlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim onlar karşı eliyle mücadele ederse, o kimse mü'mindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim onlara karşı kalbiyle mücadele ederse mü'mindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim onlarla diliyle mücadele ederse mü'mindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ Bunun ötesinde artık yani ne eliyle, ne kalbiyle, ne de diliyle ya da kalbiyle bir mücadele yoksa bu tür insanlarla, diyor ki bunun ardında artık ne yoktur? İman ancak diyor hardal tanesi kadardır. O insanın ardında, bundan sonraki şeyin ardında kalan iman ancak diyor hardal tanesi kadardır. Üçüncü hadis, Ubadet ibn Samit radıyallahu anh diyor ki, bayana Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem alessem'i ve ta'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik. Beyat etmiş olduğumuz, yani bizden söz almış olduğu, bizim ona yapmakla, yapmamız için vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de neydi? İşitmek ve itaat etmek. Kimlere işitmek ve itaat etmek arkadaşlar? Yöneticilere. Fil usri vel yusri. Hangi durumlarda, hangi konumlarda? İyi ve kötü hallerde. Zor, çetin ve güzel günlerde. Yani her şeyin güllük gülistanlık olduğu, her şeyin yolunda gittiği dönemlerde yöneticilere itaat etmek nedir? Kolaydır. Ama aleyhissalatü vesselamın beyat aldığı, ellerinden tutup ahit aldığı, söz aldığı mesele ne? Kötü günlerde ve iyi günlerde. وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ Hoş görünen, sevilen durumlarda ve sevilmeyen, nefsin hoş karşılamadığı dönemlerde beyat etmek. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا Bu ifade çok önemli. Bakın arkadaşlar, bu hadis Bukhari ve Müslim rivayet etmiş olduğu hadis. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا Kayırmalarda yöneticileri başkalarını kayırmaları halinde bile adam dayısının oğlunu, amcasının oğlunu, yeğenini ne yapıyor? Kayırıyor. Sana vermesi gerekeni ona veriyor. Bugün de böyle şeyler gözükmüyor mu dünyada yeryüzünde? Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ اَهْلَ Ve yöneticilere, yönetimleri konusunda çıkış yapmamak, onlarla çekişmemeyi konusunda diyor aleyhissalatü vesselam bizlerden ne yaptı? Ahit aldı, beyat aldı. اِلَّا اَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا Şimdi aleyhissalatü vesselam bizlere yöneticilere karşı ne zaman konuşulabileceği, ayaklanılabileceği, onlara karşı ne zaman çıkılabileceğini gösteriyor. Bakın, hangi şartlarda biz yöneticilere karşı itaat etmek zorundayız? Bizim üzerimizde bir ahittir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından aldığı sözdür. Nedir o durumlar? Hadis çok açık. İyi günde, kötü günde. Nefsimizin hoşuna giden, hoşuna gitmeyen durumlarda. Müşahede ettiğimiz, gördüğümüz ve kesinlikle bildiğimiz haksızlıklarda. Bunların hepsinde ne yapacağız arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu uyarınca işiteceğiz ve itaat edeceğiz. Hangi konularda? Tabii Allah Teala'nın maruf olan konularında. Dinen emrettiği konularda. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İlla en terav kufran bevahen ancak bir küfür görürseniz yöneticilerde. Nasıl bir küfür bu? Kufran bevahen. Apaçık bir küfür. İlk şart bu. Açık bir küfür olacak. Yani zulüm değil bakın arkadaşlar. Hatta Şeyh Salim Hüseyin Rahimahullah diyor ki وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ اَسْتُفَهَا bazı sefih, akılsız bazı insanların diyor söylediği şu söz diyor ne kadar da yani şeydir, saçmadır. اِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْنَا تَعَةُ غُلَاتُ الْاُمُرُ اِلَّا اِذَا اسْتَقَامُوا اِسْتِقَامَةً تَعَامْنَا yöneticiler ancak dost doğru yolda yürüdükleri zaman müstakim oldukları zaman helalleri işleyip haramlardan kaçındıkları zaman ancak onlara o zaman itaat edilir diyen insanların diyor sözü ne kadar da aptalca bir sözdür. Yani böyle bir yönetici bulamazsınız yerine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden sonra değil mi? Baktığınız zaman Hulefe-i Raşid'in döneminden sonra baktığınız zaman böyle bir şey yok. Allah Teala En'am suresinde buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا bizler zalimleri birbirlerine ne yaparız? Hakimler kılarız, yöneticiler kılarız. Zalimleri zalimlerin üzerine yöneticiler getiririz. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ neden böyle yaparız? Yaptıklarından dolayı, o insanların işlediklerinden dolayı, kesbettiklerinden dolayı zalimlere yine kimleri getiririz? Zalimleri getiririz. Yani sen halk olarak zalimsen, kendine zulmediyorsan, nasıl insan kendine zulmeder? Allah-u Teala'nın haramlarını çiğneyerek, değil mi? Senin başına da gelen nasıl olur? Senin cinsinden olur. Ama böyle olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam bu durumlarda bize neyi tavsiye ediyor? Sahabenin de dediği gibi, اَسْتَمَعْ وَالتَّاعَ işitmek ve itaat etmek. Adam sana bir emir getirmiş, yönetici. Halkın genel yaşam tarzını düzenleyen bir emir etmiş. Bu emre ne yapacaksın sen? İşitip itaat edeceksin. Ya bu adam dayısının oğlunu kayırıyor. Yeğenini kayırıyor, oğluna kayırıyor. İtaat edeceksin. Senin üzerine düşen bu. Peki o adam, o yönetici ne yapacak? Onun karşılığını, yaptığı zulmün, kayırmanın karşılığını, kötü karşılığını, akıbetini ahirette alacak. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّ Allah-u Teala bir kulu bir kavmin başına çoban olarak, yönetici olarak, hakim olarak atar da ve bu yönetici يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ve öldüğü gün halkını, vatandaşını ezmiş, onlara gaş, aldatmış olarak ölürse illa harramallahu aleyhi cennet. Allah bu yöneticiye cenneti ne yapar? Haram kılar. Yani bu Allah'la o yöneticinin arasındaki mesele, durum. Sen kendini ne yapma? Oraya sokma. Senden istenen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediği, beyat aldığı, söz aldığı konu işitmek ve itaat etmek. Bundan açık daha başka hadisler de var arkadaşlar. Konuyla ilgili bu kadar açık hadisler varken hala bazı insanlar cahilce konuşarak ne yapıyorlar? Bugün de birçok işte görüyorsunuz yeryüzüne çıkan fitneleri. Ya işte milyon dolarları var. Ya işte şu kadar şeyleri var. Ne oldu? Bu kayırmalara karşı insanların ayaklanmaları sonucu, direnmeleri sonucu gelen, var olan münkerden daha büyük bir münker geldi. Öyle değil mi? Yani bugün Libya'da 10 bin insanın, Müslümanın kanı akıtıldığı söyleniyor. 10 bin insan ölmüş bunlar. 20 bin insan kayıp. Biliyor musunuz arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam niye nasihat etmiş bu şekilde? Ümmetin kanını korumak için. Ha, onların başlarında olan zalimler, yöneticilerin hesabını kim verecek? Bak hadiste okuduk. Allah ne diyor? Kavmine kötü davranan, onları aldatan insanlara ne yapacak Allah-u Teala? Cenneti haram kılacak. Bu onun cezası. Başka bir hadiste diyor ki İmam Müslim ve Ahmet rivayet ediyor bu hadiste. Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Diyor ki Allahümme men vella min emri ümmeti şey'en feşakka aleyhim feşkuk aleyhi. Allah'ım benim ümmetim içinde, benim ümmetim üzerine yönetici olarak, idareci olarak gelip de onlara zorluk çıkaranlara sen de zorluk çıkar. Yani böyle bir dua var, beddua var. Ama müminin kanının dökülmemesi için, suçsuz, günahsız insanların kanlarının akıtılmaması için Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi ne? İşitmek ve itaat etmek. Ne zamana kadar? Şartları geliyor şimdi. İlla en terav kufran bavahen. Af açık bir şekilde küfür görünce dek. Bakın zulüm demiyor, fısık demiyor. Adam zina da edebilir. Yönetici, içki de içebilir. Bunların hiçbiri küfür derecesinde değil. Endekum minallahi teala fihi burhan. Ve bu küfür açık küfür olacak. Apaçık olacak. Duyduk, gazetede yazdı, böyleymiş. Güvendiğim birisi bana haber verdi. Ona da başka birisi haber verdi değil. Ve açık olacak ve Allah katında bu küfre karşı bir delilin olacak. Yani küfür olduğu kesin olacak. Bu şartlar altında ne yapılır? Yöneticilere itaat edilmez. İlim ehli dördüncü bir şart daha getiriliyor ki hücum kuvvetin olacak. Böyle sokaklara taşla, sapanla, sopayla çıkarak değil. 10 münkeri değiştirebilecek gücün olacak. Böyle bir şey söz konusu değilse, ortada küfür yoksa, bu küfür apaçık değilse, Allah katında bununla ilgili bir burhanın delilin yoksa ve gücün kuvvetin yoksa bile ne yapmayacaksın? Yani küfür olsa bile orada, o noktada diğer şartlar yerine gelmiyorsa, bazı insanların bunu yaptığı gibi meydanlara dökülerek, gösteriler yaparak insanların, çoluğun, çocuğun, kadınların haksız yere öldürülmesine sebebiyet vermeyeceksin. وَعَلَى اَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا. Aleyhisselatü Vesselam'ın beyat aldığı, söz aldığı konulardan bir tanesi de nerede olursak olalım hakkı söylememiz diyor. Hakkı söylemek üzere Allah-u Teala'nın Resulüne söz verdik. لَا نَخَافُ بِاللّٰهِ لَوْمَةَ لَاِمْ. Kınayıcının kınamasından korkmamak konusunda da Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdik. Ya şimdi ben bu adama dersem, ya bu adama bir şey söylersem, ya akrabama bir şey dersem diyerek ne yapmayacaksın? Korkmayacaksın. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahit aldığı, söz aldığı bir husus da bu. Hasan Basri'den rivayet olunuyor. Diyor ki, emri bil maruf bizlerin etrafında dost bırakmadı diyor. Emri bil maruf, nehyan-ı münker bizlere bir dost bırakmadı. Gerçekten öyle. Değil mi? Ama yine de insanın ne yapması lazım? Yılmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam uzun bir hadisin sonunda İsma ve ati. Yöneticine işit ve itaat et. Ve in darabe zahrek ve akaze malek. Ne demek bu? Sırtına vursa, elinden ekmeğini alsa ve akaze malek. Elinden malını alsa İsma ve ati. İşit ve itaat et. Burada zulüm açık. Adam yönetici geliyor, senin sırtına vuruyor. Elindeki malını alıyor. Gasp, zulüm. Ama küfür değil. Çünkü yani bugün bu hadislerin bakın arkadaşlar neyini görüyoruz? Tezahürünü görüyoruz. Yani 10 bin tane insanın ölümü öyle dille söylendiği kadar kolay değil arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Kabe'ye bakarak, ey Kabe sen Allah katında şereflisin, değerlisin ama bir müminin kanı senden daha değerli. Değil mi? Yani bir müminin kanının dökülmesi öyle kolay değil. Bununla ilgili fetva veren, bununla ilgili konuşan, insanları, halkları sokaklara döküp ölmelerine sebep olan insanların ahirette boynunda bu 10 bin tane kan ne yapacak? Duracak. Allah'a bununla hesap verecekler. Bu o kadar kolay değil. Yani Aleyhisselatü Vesselam korkak mıydı da? Sırtına vursa da, elinden malını alsa da itaat et diye buyurdu. Hayır. Neden bu tavsiyede bulundu? Çünkü yani bunun getireceği nokta bu. Yöneticiler makamlarına oturup yerlerini sağlamlaştırdıktan sonra orayı kolay kolay ne yapmazlar? Bırakmazlar. Sen ne yapacaksın? İşiteceksin ve itaat edeceksin. Yani apaçık bir küfür gördün. Küfür çok açık, çok net. Allah katında bununla ilgili bir burhan var. Bununla ilgili, bu münkeri kaldırmayla ilgili bir güç kuvvet var. O ayrı bir şey. Ama kadınları, küçük çocuklar sokaklara dökerek, mitinglerde eline bayrak alarak, çığlıklar atıp, üzerinde tanklarla, tüfeklerle yürünmesine sebep olmak yani saçmalık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam az sonra okuyacağız hadisi. Yöneticilere nasihat etmeyi de bize öğretiyor. Yani bazıları var, bunun kahramanlık olduğunu zannediyor. Meydanlara eline aförler alıp çığlıklar atmayı, bağırmayı, gazete köşelerinden yöneticilerin aleyhinde konuşmayı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden birisinin diyor sultana, padişaha, yöneticiye nasihati varsa ne yapsın diyor, onu apaçık söylemesin. Yani herkesin önünde haykırmasın. Elinden tutsun, baş başa kalsın, öyle söylesin. Yani bak, mesela Osmanlı döneminde yıllarca 600 sene ne yapılmış? Hüküm sürülmüş. Genel manada insanlarda Ehl-i Sünnet'in bu öğretisi, Aleyhisselatü Vesselam'ın yöneticilere itaat etme konusu halk için ve iyi işlendiği için ne yapılmamış? Bugün modern çağda dökülen kan, ulu olaylar o şekilde çok yaşanmamış. Aynı şekilde bu memleketin tarihine baktığınız zaman, yakın tarihine, aynı şeyi görüyorsunuz. Yani insanlar galeyana gelip güçleri olmadan bazılarının kıyam dediği şekilde baş kaldırmış olsaydı ne yapılabilirdi? Belki de bu memlekette, bu topraklar içinde de milyonlarca insan, biliyorsunuz, yani binlerce insan katledildi. Bu milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilirdi. Diğer hadis, Nu'man İbn-i Beşir radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın sınırları üzerinde duran, yani emri bil marufta bulunan, nehyanil münkerde bulunan, kötülükler gördüğü zaman onu nehyeden وَالْوَاقِعُ ف۪يهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوا عَلَى سَف۪ينَ Allah Teala'nın emirlerini, sınırlarını bilen, tanıyan insanlar ile o sınırları çiğneyen, tanımayan insanların diyor misali gemiye kura ile binen, kura çekilerek, kura sonucu binen yolculara benzer. Aleyhisselatü Vesselam bakın insanları, yani Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirenler ve yerine getirmeyenler olarak ikiye ayırıyor. Ve bunları bir deniz yolculuğuna çıkan, gemiye binerek deniz yolculuğuna çıkan, kura ile çekilerek, kura sonucu bu yolculuğu hak eden insanlara benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam. فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَاهَا Bu yolcuların kura sonucu, kimileri geminin en üst katındadır, kimileri de geminin alt katındadır. وَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي أَسْفَلِهَا Geminin altında bulunanlar, اِذَا اسْتَقَوْ مِنَ الْمَا مَرُّوا عَلَى فَوْقِهِمْ Alt kattakiler, alt kattakiler, su istediklerinde, susadıklarında, üst kattakilere giderler ve derler ki لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا ف۪ي نَص۪يبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا Üst kattakilere şöyle derler. Biz çok susadık veyahut da suya ihtiyacımız var. Biz bu alt katta olduğumuz için geminin altı bize ait. Kendi payımızdan uçan bu ve bu geminin alt katında hiç kimseye zarar dokunmadan ufak bir delik açsa ne olur? Derler. فَاِنْ تَرَكُوهُمْ Üst kattakiler diyor, o alt kattakileri bıraksalar, istediklerini yapmalarına izin verseler, erâdû helekû cemî'â. Onların irade ettikleri, istedikleri şeyleri yapmalarına izin verirlerse, üst kattakiler ve alt kattakiler topluca hep beraber ne olur? Helak olur. Ve eyn akadû alâ eydîhim. Ama ellerinden tutar onları çekerler. Bu yanlışı yapmalarından onları tutarlar, alıkorlarsa, necav وَنَجَوْ جَمِيعًا Hep birlikte ne yaparlar? Selamete çıkarlar. Hep birlikte kurtulurlar. Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor, topluluğu böyle şey yapıyor. Benzetiyor. Allah Teala buyuruyor ya Enfal Suresi'nde وَاتَّقُوا فِتْنَةً Ey insanlar, öyle bir fitneden korkun ki o fitne لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا Geldiği zaman sadece sizlerden zulmedenlere ne yapmaz? İsabet etmez. Geldiği zaman umumidir. Aynı şu gemi örneğinde gibi. Yani ya ne hali varsa görsün, evinde ne atışıyorsa işlesin mantığıyla yaşamak ne yapar arkadaşlar? Gemiyi batırır. Alttaki de helak olur. Sen de helak olursun. Sen de helak olursun. Beşinci hadis, Ummul Mu'minin, Ummu Seleme, Hind, binti Ebi Umeyye Hüzeyfe radiyallahu anha, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu kal, innehu yusta'mal ve leykum umara. Aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Sizlere diyor, bazı bir takım yöneticiler başınıza gelecek. Feta'arifune ve tunkirun. Onların bazı işlerini ne yapacaksınız? Münker olarak göreceksiniz. Yaptıkları bazı şeyler münker. Bazı şeyler de dinde maruf, bilinen, Allah Teala'nın emrettiği şeyler. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ. Kim bu kötü olarak, münker olarak gördüğü şeyleri inkar ederse, kalbinden inkar ederse, diliyle bunu nasihat babından gidip söylerse, فَقَدْ بَرِئَ. Kendini ne yapmıştır? Dinini temize çıkarmıştır. وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. Kim inkarda bulunursa, bunları hoşnutsuzluğunu ifade eder, yanlış olduğunu öğretirse fakat selim, selamette olur. Velakin men radiya ve taba'a. Ancak kim bu gördüğü münkere razı olursa ve bunun peşinden gider, bu münkere dalarsa, işte o zaman diyorum durumu nedir? Kötüdür. Sahabeler soruyor. Kalu ya Resulallah. Ela nukatiluhum. Yani böyle münkerlerini gördüğümüz yöneticilerimizle savaşmayalım mı? Savaşalım mı? Onlara karşı kılıçlarımızı çekelim mi Allah'ın Resulü? Çünkü ortada münker var. Sen haber veriyorsun, diyorsun ki biz senden sonra başımıza yöneticiler gelecek ve bunlardan münker hasıl olacak. Bunlarla savaşalım mı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, la. Ne yapmayın bunlarla? Savaşmayın. Ma akamus salate fikum. Yahut ma akamu fikumus salat. Namaz kıldıkları sürece hayır. Namaz kıldıkları sürece hayır. Bu hadiste neyin bir delili var ayrıca arkadaşlar? Namaz kılmamanın, namazı terk etmenin ne olduğuna dair? Küfür olduğuna dair bir delil var. Nereden çıkardık onu? Evet. Biraz önceki hadisten. Bakın fıkıh işte bu arkadaşlar. İlim ehli nasıl çıkartıyor? Biraz önceki hadiste ne dedi? Yöneticilerle çekişin. Ne zaman çekişin dedi? Hangi halde çekişebilirsiniz dedi. Açık tabii küfür gördüğünüz zaman. Burada kendisine ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Onlar sizin aranızda namaz kıldıkları sürece savaşmayın. Demek ki namaz kılmadıkları zaman onlara ne yapılabilir? Savaşılabilir. Yani onlar ne yapmış olurlar? Küfür içmiş olurlar. Açık küfür içmiş olurlar. Onun için ilim ehli bu ve buna benzer delilleri getirerek diyorlar ki namaz kılmayı terk eden bir adam tembellikle de olsa, biliyorum Allah emrediyor. Biliyorum Allah bunu bana farz kılmış ama yapamıyorum. Kalbim temiz, imanım var, Allah'a inanıyorum dese de ilim ehlinin bir kısmı diyor ki hayır. Bu adam namazı terk ettiği için nedir? Kafirdir. Delilleri, birçok delili var. Bunlardan bir tanesi de bu hadis. Bu hadisi bir önceki hadisten incelediğimiz zaman, ele aldığımız zaman daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. An Ummul Mu'minin Ummul Hakem Zeynep binti Cahş radıyallahu anha enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dekhal aleyha fezi'a. Aleyhissalatü vesselam müminlerin annesi Zeynep binti Cahş radıyallahu anha'nın yanına korkmuş bir halde, ürpermiş bir halde girdiğini söylüyor. Aleyhissalatü vesselam da bahsediyoruz yani aramızda Allah'ı en çok tanıyan, Allah'ı en çok bilen insan. Korkmuş, ürpermiş, hanımının yanına koşarak geliyor. Ve aleyhissalatü vesselam bakın o korku anında ne diyor? La ilahe illallah. Kelime-i tevhidi söylüyor. La ilahe illallah. Veylun lil Arab. Diyor, Arapların vay haline. Min şerrin kad iktarab. Onlara bir şer yaklaşmakta, bir kötülük yaklaşmakta. Nedir o kötülük? Diyor ki futihal yevm min radmi ye'cuce ve me'cuce مثلُ هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. Diyor ki bugün Yecüc ve Mecüc seddinden şu kadar bir delik açıldı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve baş parmağıyla işaret parmağını ne yapıyor? Birleştirerek o açılan deliği gösteriyor. Şu kadar bir delik yani. Küçücük bir delik. Aleyhisselatü Vesselam yani haber gelmiş, vahiy gelmiş bu şekilde. Ona bildirilmiş ki Yecüc Mecüc'ün seddi şu anda hapis oldukları yerde ne var? Bir delik var. Her gün bu açılıyor. Değil mi? Sonra geri dönüyor. Açılıyor, geri dönüyor. Bunlar tam ulaşıyorlar. Yarın serde geldiği gibi yeniden ilk haline dönüyor. Ta ki kıyamet alametlerinden bir tanesi olan Yecüc Mecüc'ün çıkışına kadar. Aleyhisselatü Vesselam bu haber alınca La ilahe illallah diyor. Arapların vay haline. Çünkü o dönemde Allah Resulü Aleyhisselam'a iman edenlerin aslı çoğulu kim? Araplar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'a bu tepkisini gören hanımı, müminlerin annesi diyor ki فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنُهْلِكُ وَف۪ينَ الصَّالِحُونَ Aramızda senin gibi salih insanlar varken yahut aramızda genel manada salih insanlar varken helak olacağımızdan mı korkuyorsun ey Allah'ın Resulü? Helak mı olacağız? Bugün de aynı şey var değil mi? Bazı insanlar şeyhlerinin, hocalarının, efendi hazretlerinin hayatta olduğu sürece başlarına bir belanın, musibetin gelmeyeceğine inanıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bu soruya cevaben diyor ki قَالَ نَعَمْ Evet. اِذَا كَثُرَ الْخَبَثِ Pislik, iğrençlik, kötülük çoğaldığı takdirde evet. Aranızda salih insanlar olsa da ne yapacaksınız? Evet. Helak olacaksınız. Bu hadis muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiğiniz sende. Yani öyle yok. Aramızda salih insanlar var. Onların yüzü ümmetine bir şey olmaz diye bir şey yok. Emri bil maruf terk edildiği zaman, ehyan-ı münker terk edildiği zaman, toplumumuzda, içimizde kötülük, haber, pislik, iğrençlik arttığı zaman ne yapabiliriz? Helak ediniriz. Helak oluruz. Yedinci hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal İyyâkum vel culûse fitturukât. Aleyhisselatü Vesselam ashabına her şeyi öğretmiş. Yani bu din gerçekten bütün ahlakı, adabı, ibadeti öğretmiş bir din. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İyyâkum vel culûse fitturukât. Yollarda sakın oturmayın. Kaldırımlarda, yol üstünde oturmayın. Yani bugün kahve önlerinde görüyorsunuz insanları. Kapı önlerinde kadınlar. Değil mi? Veya insanlar oturmuşlar, konuşuyorlar. 1400 sene önce Aleyhisselatü Vesselam edep ahlak koyuyor. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّنْ نَتَحَدَّثُ فِيهَا Ey Allah'ın Resulü, biz bu meclislerde yani bu kapıların önünde yollarda oturuyoruz. Oturmak, yani oturmamız lazım. Muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَقَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجَالِسِ Yani illa oturmakta ısrar ediyorsanız فَاَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ Yolun hakkını verin. Oturduğunuz yolun hakkını verin. Nedir o yolun hakkı? Geliyor. Sahabeler soruyor. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقَ Ya Resulallah. Yolun hakkı da nedir? Yani yolun hakkı mı olur? Değil mi? Asfaltın, kaldırımın hakkı nedir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam غَضُّ الْبَصَرِ Gaddul basar. İlk hak gözünü yapmak, haramdan korumak. Yani çünkü sen bu gözünü korumazsan yanacak mı gözü? Azap olacak. Bunu bil yani. Gaddul basar. Ve kaffül eza. Yoldan ne yapmak? İnsanlara zarar veren, onların yolunu tıkayan şeyleri kaldırmak. Ama sen kalkıp yolun ortasında durursan, yolun ortasında arabanı ters bir şekilde park edersen yolun hakkını ne yapmamış olsun, vermemiş olursun. Bilakis Müslümanların bütün hakkını üzerine almış olursun. وَرَدُّ السَّلَامُ Sana verilen selama da icabet etmem. وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنُ الْمُنْكَرِ Emri bil mağrufta bulunman ve nehy-i anil münkerde bulunman. Bunların hepsi yolun hakkı. Yani yolda öyle oturup çekirdek yeme. Boş yere böyle. Değil mi? O yolun hakkı var. Nedir o yolun hakkı arkadaşlar? Gözü haramdan korumak. Başka? Keful eza. Yoldan taş gibi yanlış şeyde yani insanlara acı verecek, eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Raddus selam. sana selam verildiğinde selamına icabet etmen. Sonra emri bil mağruf nehyanil münker yapman. Buna rağmen o meclisten kalkarken o meclisin kefareti var. Meclisin kefareti kalkarken ne diyeceksin? Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk. Subhanekallahumma ve bihamdik. Allah'ım seni hamdınla ne yaparım? Hamd ederek seni eksikliklerinden tenzih ederim. Çünkü ben burada kusurda bulundum, eksikliklerde bulundum. Yolun ortasına oturduk, yanlışlar yaptık. Veya herhangi bir mecliste. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eşhedü en la ilahe illa ente. Subhanek. Şehadet ederim ki ibadete layık tek ilah sensin. Seni yine tenzih ederim. Subhanek. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur. Evet. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Günahlarından dolayı istiğfar eder ve sana tövbe eder. Meclisin kefareti bu. Nerede oturursan otur, kalkarken bunu söyleyeceksin. Ki hasıl olan kusuru bu kefaretle örteceksin. 8. hadis İbn Abbas radıyallahu anh. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a khatemen min zahab fi yedi racun. Aleyhissalatü vesselam bir adamın elinde altından bir yüzük gördü diyor İbn Abbas radıyallahu anh. فَنَزَعَهُ فَتَرَعَهُ yani aleyhissalatü vesselam merhametli bir insan ama kimi zaman da münkere sert davranan bir insan. Bakın adamın elinde altın yüzük görüyor. فَنَزَعَهُ فَتَرَعَهُ adamın elinden yüzüğü çekip alıp çıkartıp atıyor. Fırlatıyor yere. Diyor ki aleyhissalatü vesselam يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ اِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ sizlerden biriniz ateşe doğru yönelmekte ve o ateşi alıp elinde tutmakta. Yani altın yüzük takmasını neye benzetiyor aleyhissalatü vesselam? Sizlerden birisi ateşe doğru yönelip ateşi eline alıyor. İnkar ediyor bunu aleyhissalatü vesselam. Nehi anil münker yapıyor. Yani yaptığın şey cehennem ateşiyle oynamak gibi bir şey. Bu yaptığın şey seni ahirette yakacak olan bir şey. Tabii bu sert tepkiyi gören adama diyor ki çevredeki insanlar فَقِيلَ الْرَجُلْ بَعْدْ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam gittikten sonra adama deniyor ki خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعْ بِهِ Aleyhisselatü vesselamın alıp senden söküp aldığı ve fırlattığı şu yüzüğü git al. Ondan faydalan yani. Git onu sat. İşte parasını al. Bir şeyler yap yani. Ondan sonra ne diyor adam? Bakın sahabe. Diyor ki kâle la vallah. Allah'a yemin olsun ki hayır almam. La ahuduhu ebeden. Kesinlikle onu almam. Ve kad tarahahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu benden çıkarıp alıp söküp attıktan sonra vallahi ben onu atmam oradan bir daha diyor. Almam. Arkadaşlar, her günah işlediğimizde o günahın ateşle oynamak olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Onun ateşle oynamak olduğunu bileceğiz. Affı yok. Aleyhisselatü vesselam diyor ki مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنْ فَهُوَ فِي النَّارِ şu ayak bileğinden aşağı inen ne diyor Aleyhisselatü vesselam? Elbise ateştedir. Bileceksin ki senin bu bileğinden aşağısı yanıyor. Sen orayı yakıyorsun. Ama farkında değilsin. Niye farkında değilsin? Çünkü şu anda yanmıyor. Ne zaman yanacak? Ahirette yanacak. Ama bil ki aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yakin olarak sizlerden birisi ne oluyor da eline bir ateş alıp diyor. Ateşe yönelip eline bir ateş alıyor. Çünkü yakin öyle bir hale gelmiş ki iman öyle ki o yere takılan altın yüzüğü ne olarak görüyor aleyhissalatü vesselam? Avuca alınmış bir ateş olarak görüyor. Elbisen paçaların yerde sürünüyor. Erkek olarak. Tam tersine dönmüşüm memlekette. Kadınlar bileklerinin yarısına kadar giyiyorlar. Pardesüler bileklerin yarısına kadar. Erkeklerinkisi paçalar yerlere sürtüyor. Değil mi? Öyle değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ayak bilekleri kemiğinden aşağı inen her elbise ateştedir. Sakalını kesiyor adam. Sen ne yapıyorsun? Ateşle oynuyorsun. Veya başka bir haram işliyorsun. Bileceksin ki sen ne yapıyorsun? Cehennem koruyla, cehennemin odunuyla oynuyorsun. Bil ki sen bu amelinle, yapmış olduğun bu günahınla kendini cehennem ateşine tutuyorsun. Ve bu yaptığın amelinin karşılığının cehennem olacağını, yakıcı ateş olacağını söyleyen kim? Allah ve Resulü. Yani sözlerinde yalan olmayan, değil mi? Vaadinde ve tehdidinde labalilik olmayan, yalan olmayan bir yerden geliyor sana bu tehdit. Belki bizlerden birisi bu tehdidi birbirimize savursa, ya dersin bu böyledir ama şimdi öfkelenir kızar, az sonra şey yapar, kendine gelir, işimizi görürüz. Ama karşında bu tehditleri sana getiren, seni bununla korkutan kim? Allah-u Teala. 9. hadis Ebu Sa'id el-Hasan el-Basri أن عائد بن عمر دخل على عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد يزيد Irak'taki valilerinden bir valisi, zalim bir adam. Bu Ayd bin Amr sahabeden geliyor şeyin yanına, Yezid'in valisinin yanına, valilerinden bir valisinin yanına, diyor ki ey buney, diyor ey evlat, inni semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne şerrar ra'a el hutama. Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum ey evlat, diyor. İnsanların en şerlisi, en kötüsü onlara sert davranandır. Sert davranan yöneticilerdir. Yani yöneticilerin durumu da kötü arkadaşlar. Yani birlik hristiyanlık değil. Bu dünya belki birlik hristiyanlık ama şayet halklarına zulüm ederlerse, evet halk itaat edecek. İşitecek ve itaat edecek. Zulüm görse de, sırtına vurulsa da, elindeki malı alınsa da. Ama insanların en şerlisi de kim olacak? Onlar olacak. فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ Sahabe diyor ki bu adama, onlardan sakın olma. Yani, emri bil maruf yapıyor yöneticiye. فَقَالَ لَهُ اِجْلِزْ Yani adam, şiddet sahibi bir adam bu nasihati dinler. Diyor ki اِجْلِزْ Otur. فَاِنَّمَا اَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Sen Peygamberin ashabının eleğin üstünde kalanlarındansın. Yani arpanın kabuğusun sen diyor. Yani ashabın özü, gözdesi olan kimselerden değilsin sen diyor. Yani sen ne konuşuyorsun? O ne diyor? فَقَالْ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَ Peygamberin ashabının değersiz olanı, gözde olmayanı mı var? Onların hepsi gözde insanlar. Onların hepsi kalbur üstü insanlar bu manada. Dinde önde gelen insanlar. اِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ Asıl diyor bu kalitesizlik, tam Türkçe söyleyebileceğimiz ifade, onlardan sonra başladı. Ve onların dışında oldu. Burada ne görüyoruz? Bu sahabenin bu yöneticiye gidip nasihat ettiğini, hikmetle nasihat ettiğini görüyoruz. Huzeyfa radıyallahu anh, 10. hadis, Ali'l-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Emri bil maruf ve nehy عن المنكر de bulunursunuz, ya da اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبَعْدَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْهُ Ya da Allah-u Teala üzerinize kendi katından bir azap göndermesi yakındır. Hiçbir şey öyle bir kürsanlık olmasın. Bakın dünyaya, bugün bakın yani. Geçmiş çağlarla ilgili birçok örnekler verdik. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini zikrettik. Gelen yağmur bulutlarını, rahmet bulutları zannedip sevinenlerin nasıl helak olduğunu. Değil mi? Yağan yağmurdan dolayı kendilerine göre dağın tepesine kaçıp helak olanları, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi zikretti. Bunları biliyoruz. Bugün de bakın, en yeni olan facia Japonya'da oldu. Değil mi? ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Yani ya emri bil marufta bulunur, nehyan-ı münkerde bulunursunuz, ya da Allah katından size bir azabın gelmesi yakındır ve dualarınız da kabul olmaz. Yani duaların kabul olmamasının sırrı da ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar. Bir sebebi de ne? Emri bil marufun ve nehyan-ı münkerin ortadan kalkması. An-Nebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anh, an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, afdalul cihad kelimetu adlin inde sultanin cair. Cihadın en eftali, en faziletlisi hangisidir? Zalim olan yöneticinin yanında, onun katında adaletli söz söylemek. Şimdi bazıları bu hadisi getiriyor. Diyor ki ya siz de konuşuyorsunuz ama bak hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki zalim yöneticinin yanında haykırın. Değil mi? Yani hadise bakın. Diyor ki en de sultan, onun yanına gidip söyleyeceksin. Onun yanına gidip söyleyecek yüreğin var, ilmin var, nasihatı olan hırsın varsa git yanına söyle. Bundan kimsenin bir problemi yok. Ama oturduğun yerden, caminin kürsüsünden, cemaatin önünde sallama, atma. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir peygamberden tavsiye yok. Ya gideceksin sultanın yanında, onun katında, az önce bak, sahabe ne yaptı? Gitti onun katına, nasihat etti. Deminki söylediğimiz hadiste de aleyhissalatü vesselam diyor ki men erade en yansıha lezi sultan felâ yubdihi alaniyye. Sizden birisi sultana, padişaha, yöneticiye nasihat etmek isterse فَلَا يُبْدِهِ عَلَنِيَّ. Onu aleni bir şekilde, açık bir şekilde ona ne yapmasın? Söylemesin diyor. وَلَاكِنْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ. Ne yapsın? Elinden tutsun. Sultanın, yöneticinin elinden tutsun. فَيَخْلُوا بِهِ. Baş başa kalsın. فَاِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكْ. Eğer onun bu nasihatini kabul ederse ne güzeldir. Maksat hasıl olmuştur. وَاِلَّا كَانَ اَدَّ الَّذ۪ي عَلَيْهِ. Kabul etmezse yönetici bu nasihati, o kimse üzerine düşeni ne yapmıştır? Yerine getirmiştir, yapmıştır. O hadisi İmam Ahmed rivayet ediyor arkadaşlar. Taberani rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhakî rivayet ediyor. İbn Ebi Asım Sünne kitabında rivayet ediyor ve hadis sahih bir hadis. Diğer hadis Tariq ibn Şihab el-Beceli el-Ahmesi enne racula se'elen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kad vada'a rizlehu fil garzi eyyul cihadi eftal kâle kelimetun kelimetu hakkın inde sultanın cahir. Bir adam aleyhissalatü vesselam'a gelip hangi cihadın daha faziletli olduğunu soruyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki zalim sultanın, zalim kralın, zalim padişahın yanında söylenen, yanında söylenen hak sözdür. Yani bu en büyük cihattır, en eftal cihattır. Yani git basiyet et. Öyle biliyorsan. Bu da amellerin en faziletlerinden bir tanesi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet olan bir hadis. Bu hadis zayıf bir hadis. Hadiste ne deniyor? İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَ الرَّجُلُ فَيَقُلْ يَا هَذَا اتَّقِ اللّٰهُ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ. İsrail oğluna diyor ilk gelen eksiklik, naks şöyle gerçekleşti. Bir adam kardeşiyle yolda karşılaşır ve ona derdi ki ey falanca Allah'tan kork, bu yaptığın şeyi terk et, bırak derdi. ثُمَّ يَلْقَعُ مِنَ الْغَلْبِ هُوَ عَلَى حَالِهِ. Yarın yine karşılaştır. O kimseyle yarın karşılaşır. Aynı hal üzerine onu görür. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكِ اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَقَع۪يدَهُ. O adamı aynı halde görmesi, yani o adamın münker işlerken onu görmesi ne yapmazdı? Onunla beraber yemek yemesine, oturmasına, hoş sohbet edip eğlenmesine engel olmazdı yarın oğlum. Yani beni İsrail'e, İsrail olduğuna ilk gelen eksiklik buradan geldi diyor. Yani her şey güllük gülistanlı kötü. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكْ دَرَبَ اللّٰهُ قُلُّهُ بَعْضِهِمْ بَعْضِ. Böyle yapınca onlar Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Sümme kal ve sonra şöyle dedi diyor. Aleyhisselatü vesselam. Lu'ine lezine keferu min beni İsrail ala lisan-ı Davud ve İsa bin Meryem. İsrailoğullarından küfredenler, imtihana düşenler Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Lanetlenme sebeplerine zâleke bimâ asav ve kânû ya'tedûn. Sınırı aşmaları ve isyan etmeleri. Kânû lâ yetenehavn an munkerin fa'adû. Yapmış oldukları hiçbir münker konusunda birbirlerine ne yapmazlardı? Alı koymazlar. Birbirlerini o münkerden nehyetmezlerdi. Onlar ne kötü şeyler yapmışlardır. Sümme kâl kella vallâhi lete'murûne bil ma'ruf. Sonra dedi ki diyor, emrin bil ma'rufta bulunursunuz. Ve letenhevne anil munkar. Ya da münkerden alıkorsunuz. Ve lete'hudumne alâ yedi zalim. Zalimin elinden tutar, ona engel olursunuz. Ve lete'tirannehu alel hakkı atra. Ve onu hakka çevirirsiniz. Ve lete'ksurannehu alel hak kasra. Ve onu hak üzerinde tutarsınız. اَوْ لَاَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ya da bunları yapmazsanız Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetir. ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. Onlara lanetlendiği gibi, Allah Teala'nın lanetlendiği gibi siz de ne yaparsınız? Allah tarafından lanetlenirsiniz. Tabi dediğiniz gibi bu hadis Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiş. Hadisti senedinde, isnadında ne var? İnkıta var, kopukluk var. Bundan dolayı hadisin zayıf olduğunu ilim ehli söylüyor. Son hadisimiz, Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية. Ebu Bekr radıyallahu anh diyor ki, sizler şu ayeti okuyorsunuz ey insanlar. Nedir o ayet? Maide suresinin 105. ayeti. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ey insanlar, aleykum enfusakum. Siz kendinize bakın. Yani kendi nefislerinizle ilgilenin. La yedurukum men dalle ehtedeytum. Sizler hidayeti bulduysanız, hidayet yolunda seyrediyorsanız, o yolda devam ediyorsanız, artık o yoldan sapanlar, zarara düşenler size bir zarar vermez. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, ve inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini duydum. اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَعُوا الظَّالِمِ. İnsanlar şayet zalimi görürler, zulmeden bir insan görürler, فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ. Onun elinden tutmazlar, zulmüne engel olmazlarsa, اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِيْقَابٍ مِنْهُ. Allah katından herkesi kapsayacak umumi bir belanın gelmesi onlar için çok yakındır. Yani emri bil maruf'un buradaki önemini bu hadiste bir daha da görüyoruz. Bu hadis hasen bir hadis. Sonra da diyor ki مَاذَا نَقُولُ الْخُرُوجُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي عَلَى الْغُلَاهِ مَا الْمَوْضِعُ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ın yöneticilerden hurucu hakkında Ehl-i Sünnetler Cemaat'ın diyor, biliyorsunuz sahabenin çoğunluğu yöneticilere itaat etmişti. İbn-i Abbas olsun, İbn-i Ömer olsun o dönemde. Zübeyir, İbn-i Zübeyir, işte Mekke'de henüz o kurulmuş olan yani devlete ne yapmamışlardı? Beyat etmemişlerdi. Orada kendi sancakları altında yaşıyorlardı. Sahabe nasihat etti, huruc etmemesini istedi, Kufe'ye gitmemesini söyledi. İbn-i Abbas rivayetlerinde de geliyor o şekilde, nasihatte bulundu. Ondan sonra tabii Hüseyin radıyallahu anh kendisine yapılan davet üzerine ne yapmak istedi? Kufe'ye gitmek istedi. Ve olan oldu. İbn Ömer radıyallahu anh, hatta hadis Buhari'de Haccac'ın arkasında namaz kılıyor. Aynı şekilde Enes radıyallahu anh ve ailesini toplayarak diyor ki, ne yapmayın? Yapmış olduğunuz beyatı, beyattan elinizi çekmeyin. Kim diyor yapmış olduğu beyattan elini çekerse kıyamet günü ona hıyanet bayrağı ne yapar? Açılır. Hıyanet bayrağı açılır diyor. Onun için yani bu konuda selefin görüşü genel manada aynıdır. yöneticilere ne yapılmaz? Huruç edilmez, ayaklanılmaz. Şartları az önce ifade ettiğimiz gibi o şartlar dahilinde olur. O şartları insan kendinde görüyorsa, yani veyahut da çevresinde görüyorsa, tabi insan olarak değil yani. Ehlul hille vel akd bir tabaka. Yani kabile reisleri olur, alimler olur. Bunlar bir araya gelirler. Onlar karar verir. Sokaktaki 3-5 kişi buna ne yapmaz? Karar vermez. Evet. Bunun metin edelim inşallah. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.